bahçeden aşıyor ayvanın dalı yüzüme dokandı yazmanın alı. Güzelini diyeceksin of bu kadar malı işte görünüyor dünyanın halı. Güzelini diyeceksin of bu kadar malı işte görünüyor dünyanın halı. Karadır gözleri sürmeli daim el ele verip de dameli daim fırsat eldeyken o sarmadım yâri öldürmeli beni dömeli dayı fırsat elde iken of sarmadım yâri beni öldürmeli dömeli dayı.